Natasha Gibbs. Ja, goedemiddag. Bij het BNNVARA-platform Ik Red Het Niet Meer regent het klachten over de uitvoering van steunmaatregelen voor de stijgende energierekening. Ongelijkheid tussen gemeenten dreigt te zorgen voor grote verschillen in de portemonnee van de mensen die deze steun oh zo hard nodig hebben. In de Nieuwsbv praat ik er zo meteen uitgebreid over. Maar eerst, een van de verdachten in de Mallorca-rechtszaak heeft gelogen tegen de rechter. Dat en meer nu in het NOS-journaal met Casper Meijer. Het Openbaar Ministerie heeft Martijn T., een van de verdachten in de zaak rond de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman, aangehouden voor meineed. Contact nu met verslaggever Sjoerd Stoop van NH Nieuws die de zaak volgt. Sjoerd, waarover zou T. hebben gelogen? Ja, het gaat allemaal over wat er gebeurd is na die bewuste mishandelingen op de boulevard in El Arenal in Mallorca. Hilversum heeft verteld dat hij eenmaal terug in de vakantievilla waar ze dan verbleef een glaasje water heeft gedronken en toen naar bed is gegaan. En hij zegt tegenover de rechter dat hij niet over die mishandeling heeft gesproken met zijn vrienden. Nou, dat blijkt een stuk anders in de stilte zitten. Want voor de rechter bleek namelijk vanmorgen dat hij op een filmpje staat. Dat is een Snapchat-filmpje van een van de andere verdachten. Die verdachte laat daar zijn beschadigde knokkels zien en vertelt ook te hebben gevochten. En Martijn T. staat daar ook op en hij zit op tafel. Dus de rechter denkt dat het heel anders is gegaan dan hij verteld heeft. En hoe ging die aanhouding vanochtend? Ja, het was eigenlijk een bijzonder moment vanochtend in de rechtbank. Eigenlijk werd hij verhoord, op zich opmerkelijk, want hij heeft de minste verdenkingen, maar toch legde de rechter het vuur flink aan zijn schenen. Nou, toen herhaalde hij nog een keer de verklaring en zegt, ja, ik heb een glaasje water gedronken, ik ben naar bed gegaan. Nou, dat zorgde voor wat verbazing, want ja, de rechtbank en het Openbaar Ministerie wist wel anders. Die liet ook dat filmpje zien en zegt, nou ja, dat ziet er dus heel anders uit. Vervolgens kwamen er twee agenten de rechtbank binnen, die hebben hem ook afgevoerd naar het cellenblok en daar wordt hij momenteel verhoord. En wat betekent deze aanhouding van Martijn T. voor de rechtszaak als geheel tegen de vriendengroep? Ja, dat is even afwachten hoor. Sowieso doe ik even afwachten hoe het dan met hem verder gaat. Want in principe is dit natuurlijk een nieuwe zaak. Het gaat niet per se over die mishandeling. Het gaat om meineed. Hij wordt daarvoor verhoord door de politie. Dus eigenlijk nog in een vroeg stadium. En ook sowieso hoe het vandaag verder gaat is afwachten. Want het kan zomaar dat hij na het verhoor gewoon weer wordt vrijgelaten. Maar ja, het was in ieder geval een opmerkelijke ontwikkeling vanmorgen. Ja, vandaag is de derde dag van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. Wat wordt er verder vandaag nog besproken in de rechtbank? Ja, er staan meer verdachten vandaag voor de rechter. Onder andere, dan moet ik even terug in mijn aantekeningen, Lucas O., Lars van den H. en dus deze Martijn T. Die worden alle drie verdacht van openlijk geweld. Dus eigenlijk dat groepje van 9, de jongens met de minste verdenkingen. Maar die zullen ze toch moeten gaan verantwoorden over wat er met hun gebeurd is die avond. Maar ook wat ze natuurlijk hebben gezien van wat hun vrienden eventueel gedaan hebben. En natuurlijk de grote vraag of ze ook gezien hebben wat er met Carlo Heuvelman gebeurd is. Dat is natuurlijk de vraag die nog steeds onbeantwoord is in de rechtbank tot nu toe. Nou, wellicht later meer informatie. Dankjewel voor nu en NH-nieuwsverslaggever Sjoerd Stoop. Bij een grote schietpartij bij een kinderopvang in Thailand zijn meer dan 30 doden gevallen. Onder de slachtoffers zijn zeker 20 kinderen. De schietpartij was in het noordoosten van het land. Na de aanslag sloeg de dader op de vlucht, waarna een grote klopjacht werd opgezet. De schutter zou een oud agent zijn. Volgens Thaise media heeft de man ook zijn vrouw en kind doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. Over zijn motief is nog niks bekend. Meerdere oud-pleegkinderen die in jeugddorp De Glind in de gemeente Barneveld woonden zeggen lichamelijk of geestelijk te zijn mishandeld. Ook zeggen sommigen dat ze seksueel zijn misbruikt. Omroep Gelderland sprak met meer dan 40 oud-pleegkinderen die tussen 1980 en 2000 in De Glind hebben gewoond. En zij zeggen dat de directie op de hoogte was van de misstanden, maar niet ingreep. Het maakt me heel verdrietig en het maakt me zo boos. Maar iedereen heeft ervoor gekozen om weg te kijken. En dat doet pijn. Als zij van dingen wisten, en dat weet ik ook wel, de verhalen gingen altijd wel rond in het dorp over bepaalde gezinnen, dat gewoon is gedoofd in de pot of weggemoffeld. Of kinderen werden niet serieus genomen. Wij zijn uitschot. Dat waren we allemaal. En we verzinnen het maar. Plurijn, de huidige zorgaanbieder, zegt niet te weten wat er in de jaren 90 is gebeurd, maar geeft toe dat met een aantal klachten in het verleden niet genoeg is gedaan. Een Japanse journalist moet in Myanmar minstens 7 jaar de cel in voor het filmen van een anti-regeringsprotest. De journalist werd in juli opgepakt bij protesten tegen het militaire regime van Myanmar in de hoofdstad Yangon. Voor de Griekse kust zijn zeker 21 migranten om het leven gekomen. Door zware weersomstandigheden kwamen 2 boten vol migranten in de problemen. In de Tsjechische hoofdstad Praag komen vandaag de regeringsleiders en staatshoofden van 43 Europese landen bijeen om te praten over de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Het is de eerste keer dat er een Europese top met zoveel leiders wordt gehouden. Het NOS-journaal. De opvang van asielzoekers in Nederland moet beter. Vluchtelingenwerk wilde dat de rechter een ultimatum zou stellen om te zorgen voor een menswaardige asielopvang. En dat lijkt nu te zijn gebeurd. Redacteur Ellen Kamphorst bij mij in de studio. Ellen, het gaat met name om de crisisopvang. Wat zijn de eisen waaraan voldaan moet worden? Per direct hebben asielzoekers recht op drinkwater en voldoende eten. En binnen 9 maanden moet die opvang echt verbeterd zijn. Nou, bij de crisisopvang hebben we het over die tijdelijke sporthallen, die evenementenhallen waar mensen in die bedjes slapen. En dat moet gewoon straks verleden tijd zijn. Want vanaf dat moment, over 9 maanden dus, hebben alle asielzoekers recht op een slaapkamer met een deur. En de rechter is daarnaast ook best streng over de opvang van minderjarigen. Hoe zit dat? Ja, in Nederland komen ook asielzoekers zonder ouders. Asielzoekerskinderen zonder ouders. Alleenreizende minderjarige asielzoekers. En dat is momenteel een groot probleem. Want voor die groep, want die hebben best veel begeleiding nodig, is veel te weinig plek. En momenteel in Ter Apel, waar ze binnenkomen, daar is plek voor 55 van dit soort kinderen. En daar zitten er nu 300. En in totaal komen we 600 van die plekken tekort. En de rechter zegt, en eigenlijk ook wat de inspectie ook al eerder heeft gezegd, dit moet nu echt afgelopen zijn. Binnen 2 weken moet het opgelost worden. En moeten voor deze kinderen gewoon fatsoenlijke oplossingen zijn. Werk aan de winkel dus voor staatssecretaris Van den Burg. Heeft hij al gereageerd op deze uitspraak van de rechter? Ja, zijn woordvoerder heeft kort via WhatsApp even gereageerd. Ze zeggen natuurlijk die uitspraak nog te bestuderen. En staatssecretaris zegt ook in overleg te gaan met vluchtelingenwerk. En hij wil ook heel graag oplossingen voor die minderjarigen. En hij zegt het ook wel grotendeels met vluchtelingenwerk eens te zijn. Maar ja, het is toch echt de staatssecretaris die samen met het COA die plekken regelt in Nederland nu dit moet gaan oplossen. Dankjewel, Ellen Kamphorst. De huizenprijzen zijn de afgelopen 3 maanden met bijna 6% gedaald ten opzichte van het kwartaal ervoor. Volgens de NVM zijn er minder mensen die op dit moment een bod doen op een huis. We zien dan ook dat de extremiteit van de overbiedingen wat aan het afnemen is. Hoewel toch nog 64% van de woningen overboden wordt op dit moment. Aan de andere kant zien we ook het aanbod toenemen. En dat zorgt ervoor dat de koper weer wat meer keuze heeft op de woningmarkt. Het is volgens de makelaarsvereniging de grootste kwartaaldaling ooit gemeten. De gestegen hypotheekrente, de torenhoge energiekosten en de inflatie halen de gekte uit de markt, zeggen zij. Maar er is nog geen sprake van een normale woningmarkt. Er zijn nog steeds 300.000 huizen te weinig, aldus de NVM. Als het aan de Haagse VVD en GroenLinks ligt, blijven de paviljoens van strandtenthouders in Scheveningen en Kijkduin in de winter gewoon staan. Het voorstel volgt op 2 coronawinters waarin veel strandtenten mochten overwinteren. Gedupeerde ondernemers die maandenlang dicht waren geweest bespaarden zo de kosten van de jaarlijkse afbraak- en opbouwklus. Ondernemers zeggen zo'n 100.000 euro per jaar kwijt te zijn aan de afbouw en de opslag. Het is nog niet bekend wanneer het voorstel in de Haagse gemeenteraad wordt behandeld. Het is 12:08. Het weer nog. Op de meeste plekken schijnt de zon. In het noorden wel wat stapelwolken en het wordt 1 graad of 18. Morgen wat meer bewolking, maar tot de avond blijft het wel droog en het wordt dan ongeveer 17 graden. Ster. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in 1 softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. bijdragen aan een beter milieu. Vervang je halogeen- en gloeilampen door Philips LED-lampen. Deze week bij Hubo 2 plus 1 gratis. En lever je je oude lampen in bij Hubo? Dan planten we er bomen voor terug in het Hubo-bos. Hubo helpt. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. Na 2:30 hebben we flink wat tips voor je. Voor een herfstige avond op de bank, weet je wel. En je weet helemaal niet meer wat je moet lezen. Nou, niet getreurd. Onze maandelijks boekenpanel heeft weer 2 tips voor je klaarstaan. Heerlijke boeken. En we gaan praten over basketbalfilm The Redeem Team. Lang verwachte nieuwe documentaire van de makers van The Last Dance. Maar eerst een oproep van onze premier. De nieuwsbv. Ik zou daarover wel willen zeggen, ook tegen mensen die zich in zo'n vreselijke situatie bevinden, maak alsjeblieft wel dan ook gebruik van het feit dat de gemeenten daartoe nou juist in staat zijn ook maatwerk te bieden als zich zo'n situatie voordoet. Dat kan natuurlijk via de bijzondere bijstand. Het kan door het aanvragen, wat niet iedereen doet, van de energietoeslag van 1300 euro. Ja, zo simpel zoals Rutte het stelde in zijn persconferentie in september, weet je nog? Zo ingewikkeld blijkt de praktijk dus te zijn. Want tussen gemeenten bestaan grote verschillen in de energietoeslag die inwoners met lage inkomens of schulden kunnen ontvangen. Dat blijkt uit de vele klachten die binnenkomen bij Ik Red Het Niet Meer, de campagne van BNNVARA. Ik ga daarover praten en dat doe ik met Arjan Vliegendhart, voormalig wethouder in Amsterdam en nu directeur van Nibud. Henk van Bergem, raadslid van de gemeente Waterland voor de PvdA, is ook aangeschoven vanuit Waterland. Maar eerst ga ik praten met Hilde Vroon uit Groningen. Hilde die zelf in de problemen is gekomen met de energietoeslag. Goedemiddag Hilde. Hi, hallo. Ja Hilde, voordat we het gaan hebben over de problemen waar je tegenaan liep, hè, met die energietoeslag. Hoe ziet jouw thuissituatie eruit? Ik ben alleenstaand moeder. Ik heb fibromyalgie ontwikkeld in de afgelopen jaren. Daardoor ben ik vanuit werk, zeg maar, in de ziektewet beland. En vanuit de ziektewet in de bijstand beland. Ja. Fibromyalgie, even voor de duidelijkheid, is een chronische ziekte. Ja, klopt. Okay. Dus je zit in de bijstand. Ja. Je hebt 2 kinderen thuis. Ja. Hoe komen jullie rond verder? Niet. Nee. Want nee. Wat ben je maandelijks kwijt aan de energierekening? Op dit moment 190 euro per maand. Maar dat is omdat ik hem zelf omlaag heb gezet. Hij werd geschat op al ruim 300. Mm. En ja, ik verwacht echt een flinke jaarafrekening. Ja, want je hebt een variabel contract? Ja, sinds vorig jaar. Ja. Ja. En gezien jouw situatie zou ik zeggen, jij komt gewoon in aanmerking voor die energietoeslag. Maar dat is dus niet het geval. Wat is er aan de hand? Nou, ik ben in de bijstand beland op 9 juli. En de gemeente Groningen neemt als pijldatum de eerste maanden, januari tot en met mei. En toen zat ik er met 16 euro boven, omdat ik toen op dat moment in een WW-uitkering zat. En die was gebaseerd op mijn laatste loon, nou ja, et cetera. Die 16 euro die kwam daar boven die 120%-norm. Mm-hmm. En de gemeente Groningen neemt dus bijvoorbeeld ook vakantietoeslag, alimentatie en al dat soort dingen als inkomen mee. Ja. 16 euro. 16 euro? Ja, ik sorry, maar mijn broek zakte bijna vanaf. Wat dacht jij toen je dit hoorde? Nou, ik was in paniek. Ik was woest, wit heet. Ik dacht, nou, dit kan toch niet? Nee. Surrealistisch gewoon. Wat heb je toen gedaan? Eerst een potje gehuild. En toen, ik dacht, nou, wat moet ik? Toen ben ik in bezwaar gegaan. Dus ik heb een bezwaar aangetekend tegen de gemeente. En daar kwam vorige week, geloof ik, een reactie op. En er werd nogmaals afgewezen. Nee. Ja, met als argument, dit zijn de regels eigenlijk. 120% is 120% en jij zat erboven. 16 euro erboven. Arjan Vliegendhart, ik ga heel even naar u toe. Want zo gaat het dus, hè, Hilde, af in de gemeente Groningen. Maar nou horen we dat er ook nog een groot verschil bestaat tussen de gemeenten. Zo blijkt uit de vele klachten die binnen zijn gekomen bij onze omroep, BNNVARA. Merkt u dat ook? Ja, kijk, we zien dat gemeenten het allemaal op een eigen of een iets andere manier doen. Hè? Dus we zien ook dat alle gemeenten hun best doen. En dit is natuurlijk een ontzettend schrijnend geval. Waarvan je toch mag hopen dat de gemeente Groningen op een gegeven moment contact opneemt met je. En tegen je zegt, je hebt ook misschien wel recht op dan bijzondere bijstand. Mm. Dan doen we het wel op die manier als de regeling niet past. Dan kan de gemeente daar ook omheen. En dat is volgens mij ook wat gemeenten zouden moeten doen. Hè? Die zouden op dit moment heel creatief moeten zijn om mensen daadwerkelijk te kunnen helpen. En we zien tegelijkertijd dat inderdaad gemeenten op allerlei manieren verschillen hebben. Dus sommige gemeenten kijken heel erg naar wat je ook nog hebt op de bankrekening staan. Als je een buffertje hebt, dan heb je geen recht op de energietoeslag. Terwijl dat in andere gemeenten weer niet het geval is. We hebben gemeenten als de gemeente Utrecht, die compenseert tot 150% van het sociaal minimum. En zegt tegen haar burgers, dan heeft u recht op die 1300 euro. Je ziet ook gemeenten die dat veel strakker doen. En dat is niet alleen politiek. Dat heeft ook te maken met hoeveel financiële mogelijkheden een bepaalde gemeente heeft. Je hebt rijke gemeenten, je hebt arme gemeenten. Je hebt gemeentes die mensen relatief goed kennen. En die dus heel veel mensen weten te bereiken. En er zijn ook gemeenten die een veel minder goed netwerk hebben. En waar mensen weer zelf naar die gemeente toe moeten. Dus je ziet een ongelooflijke diversiteit. Met als pijnlijke resultaat dat er ook een hele hoop mensen zijn die die toeslag echt hard nodig hebben. En hem toch niet krijgen. En zoals Hilde dus achter het netvies. Henk van Berksem, raadslid in de gemeente Waterland. Als u dit verhaal nou hoort hè, van Hilde. 16 euro zat ze er net boven. Hoe zou dat in uw gemeente gaan als u dit incident hoort? Nou, misschien moeten we eerst maar even aan de verbinding werken met uw gemeente. We gaan nu even in de tussentijd op uw mobiele telefoon bellen. Meneer Vliegendhart, u beschreef net de verschillen tussen al die gemeentes. Waar komt dat eigenlijk door, al deze verschillen? Nee, je hebt gezien, in 2014 is gedecentraliseerd. Dat is met een moeilijk woord. Ik wil zeggen eigenlijk dat een hele hoop regelingen van Den Haag naar de lokale gemeente gingen. Met het idee, gemeenten kennen mensen beter, kunnen beter helpen en beter ondersteunen. Maar daar kwam ook een hele hoop vrijheid bij. Ja. En vaak niet de centen om het op een goede manier te doen. En daar zien we eigenlijk op dit moment de wrange gevolgen van. Dus gemeenten zijn aan zet en kunnen het in sommige gevallen ook echt wel veel beter dan Den Haag. Maar de vraag is wel hoeveel wil je nou dat het uitmaakt dat je woont, waar je woont? Hè? Ja. Ik denk dat je dit laat ook wel zien. We komen op de grenzen van wat je eigenlijk, denk ik, aan variëteit aan verschillen tussen gemeenten wil accepteren. Want als je in de ene gemeente wel 1300 euro krijgt en in de andere gemeente niet, met hetzelfde inkomen. Ja, de energie is niet in de ene gemeente goedkoper dan in de andere. Nee, de energie is ook nationaal bepaald. Overal. Juist. Die is overal. Dus dan zou je moeten zeggen, daar is eigenlijk ook een gemeenschappelijke oplossing voor moeten komen. Zou je denken, maar toch is het dus niet zo. Henk van Berkem hangt inmiddels, raadslid in de gemeente Waterland. Verbinding is hersteld. Meneer van Berkem, ik vroeg u eigenlijk voordat de verbinding wegviel, wat u nou vindt van dit incident, eigenlijk de situatie van Hilde in Groningen. Zou dat bij u in de gemeente ook zo gebeuren? Nee. Laatst heeft de wethouder op vragen van ons geantwoord van we passen 120% van het minimum toe. Maar als de mensen daar een paar tientjes boven zitten, dan zijn we coulant. Hmm. Alleen, dat triggerde mij door verder te gaan vragen van houden we op bij 2 of 3 tientjes, of doen we 4 of 5 tientjes. Waar ligt dan die grens? En dan kom ik op het verhaal van meneer Vliegendhart, dat de ene gemeente een hoger minimum accepteert dan de andere gemeente. Veel gemeenten zitten op 120%, andere gemeenten op 130, sommige op 140 of zelfs 150. En daarbij komt ook nog dat sommige gemeentes uit eigen zak dus ook nog energietoeslagen gaan toekennen. Ja, en dan wordt het wel heel onoverzichtelijk. Juist. Dan zijn we wel verder weg van maatwerk, als ik het zo hoor. Zou u niet liever willen dat al deze verantwoordelijkheden, hè, die nu in een decentralisatie zitten, alle gemeentes zouden zogenaamd dan maatwerk kunnen leveren. Dat blijkt in de praktijk toch moeilijk. Zou u niet liever willen dat alles vanuit het Rijk weer wordt geregeld? Nou, dat de uitvoering bij de gemeente komt te liggen, dat vind ik niet zo'n probleem. Wat ik een groter probleem vind, is dat er dus diverse opvattingen zijn over een minimuminkomen. Dat vind ik een grotere ongelijkheid. Wat bedoelt u daarmee? Als je in de ene gemeente basis neemt 120% van de bijstand, maar in andere gemeenten wordt uitgekeerd tot 140% van de bijstand, dan maakt het nogal wat uit in welke gemeente je woont. Dus de invulling van het minimum, dus dat is wat u zegt. Aha. Meneer Vliegendhart van het Nieuwbut, is dat zo? Is dat het grootste probleem? Dat die invulling van het minimum, dat het obstakel is waar de gemeente mee. Hier zie je dat wel. Ja, het is een soort omgekeerde postcode loterij. Ja. In sommige postcodes krijg je hem wel, in andere postcodes valt hij niet. Precies. Dus ja, dat zie je hier. Dat zie je hier terug. En ik denk, ik ben het erg eens met het raadslid. Dat je inderdaad je moet afvragen van hoeveel variëteit wil je nou toestaan. En natuurlijk kun je zeggen, elke gemeente is net eventjes anders. Maar €1300 anders, midden in de crisis? Ja, volgens mij niet. Nee. Daarvoor zijn de levensomstandigheden in Nederland toch te veel tegelijk. De boodschappen zijn ongeveer overal even duur. De energie moet overal op dezelfde manier worden betaald. Dus je zou eigenlijk moeten zeggen, daar zou je moeten harmoniseren. En dan zou het niet moeten uitmaken hoeveel geld een gemeente eigenlijk heeft. Of mensen geholpen worden. Maar of die mensen daadwerkelijk hulp nodig hebben. Ja, en dat is natuurlijk uiteindelijk wat je nu niet ziet gebeuren. En wat pijnlijk is. Meneer Van Merkem, waarmee zou je nog meer geholpen zijn? Nou, waar ook grote verschillen in bestaan, is dat sommige gemeentes ook uit eigen zak nog gaan toeslagen toekennen. Bijvoorbeeld de gemeente Zaanstad doet voor bepaalde categorieën €700, voor andere categorie €1000 betalen ze uit eigen zak bij. Even kijken, Arnhem €250 per huishouden. En Utrecht trekt miljoenen uit om ook extra toeslagen toe te kennen, tot zelfs de lagere middeninkomens. Ja, dan wordt het helemaal een fout van onoverzichtelijkheid. En ik persoonlijk vind ik het ook niet wenselijk dat er zulke grote verschillen gaan bestaan tussen gemeenten. Dus net wat de heer Vliegendhuis zegt, van dan gaat je postcode nogal erg uitmaken. Dus ik heb wel zoiets van, het Rijk moet iets veel strakkere regie op gaan voeren en gaan kijken van, hoe krijgen we een zo gelijk mogelijk speelveld voor de mensen die het echt nodig hebben. En op dit moment dreigt dat een beetje uit beeld te raken. Ja, maar dan ga je ook automatisch weer uit die decentralisatie, of niet, meneer Vliegendhart? Ja, dat je op een gegeven moment zegt van, we stellen grenzen aan wat we gedecentraliseerd hebben. En dat, ja, de vraag van wat is een bestaansminimum? Dat we dat toch gewoon nationaal met elkaar definiëren. Ik denk dat de heer Van Berkem dat ook, denk ik, terecht zegt. Ik denk dat meneer Van Berkem ook via de koepelorganisatie van gemeenten in Nederland, de VNG, dit op de agenda zou kunnen zetten. Ja. Want ja, dat verhaal van Hilde, dat is natuurlijk ontzettend schrijnend. Nou, goed, €16 en dan mis je dus €1300. Dat betekent dat je €1284 minder krijgt dan je echt wel nodig hebt om die energierekening en die boodschappen te kunnen betalen. Ja, nou, dat is goed dat u zegt, want ik wil heel even naar Hilde toe. Hilde, als je dit nou allemaal hoort, hè, vrij bureaucratisch misschien, wat denk je? Ik denk, nou, er wordt iets overgeslagen nog. De referteperiode, de referte-datum en de pijldatum, die zijn ook verschillend per gemeente. En hè, de ene gemeente zegt van, nou, wanneer je het indient, naar die datum wordt gekeken wat je inkomen is en beoordelen we het daarop. En de gemeente Groningen zegt dus bijvoorbeeld januari tot en met mei. Nou ja, zo zitten die verschillen dus heel erg. En ik beland net daarna in de bijstand, wanneer ik er dan dus wel recht op zou hebben. Nee, weg. Meneer Vliegendhart? Dat geldt dus niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen. Voor heel veel mensen. Dus meneer Vliegendhart, is dit ook iets wat eigenlijk gedecentraliseerd zou moeten worden? Kijk, dit is inderdaad waar gemeenten het op een verschillende manier doen. Je ziet niet alleen die referte-datum, maar ook de vermogensgrens per gemeente verschillen. Dus hoeveel mag je op de bankrekening hebben staan om er recht op te hebben? Kijk, voor alles is wat te zeggen. Hè, dat je niet alleen kijkt naar het moment waar mensen zitten, maar dat je een aanloopje neemt. Allemaal tot je dienst. Het probleem is wel dat je op het moment dat je grensgevallen hebt, dat ik vind dat gemeenten even los van de regeling die ze zelf hebben bedacht en waar ze dus ook zelf van mogen afwijken. Want vergis je niet, gemeentes hebben de beleidsruimte om dat te doen. Ze kunnen niet zeggen dat het niet mag van Den Haag. Dit mag ook echt. Dus als gemeenten die ruimte hebben, moeten ze die ruimte ook daadwerkelijk benutten. En dan kan dus het niet zo zijn dat €16 ervoor zorgt dat je €1300 niet krijgt. Nee. Dat je de verwarming deze winter niet kunt aanzetten en dat je je zorgen maakt over de naheffing. Ja, meneer Van Berkem, nemen gemeentes ook genoeg ruimte dan ook om juist maatwerk te leveren? Ja, ik kan het niet in alle gevallen beoordelen. Ik denk dat dat wel gebeurt. Waar je ruimte hebt, moet je die ook gewoon pakken. Vooral om dat soort schrijnende gevallen, zoals mevrouw in deze uitzending, om die te tackelen. Alleen, ik blijf wel aanhikken tegen het feit dat ik vind dat er een nieuwe definitie moet komen, of een nieuwe grens moet komen, wat nu echt een minimuminkomen is. En dat die percentages gelijkgeschakeld moet worden. Ja. Maar maatwerk moet natuurlijk altijd mogelijk zijn. Ja, Hilde? Ik onderbreek even, maar waarom een grens? Je zou het ook kunnen baseren op gewoon maatwerk voor iedereen. Dus wat is de hoogte van je inkomen, wat is je huur? Ja. Dat is natuurlijk veel werk, maar het scheelt een heleboel gedoe achteraf, denk ik. Ja, daar zit ook wel wat in. Alleen dan Kijk, mijn grootste zorg is gewoon dat er grote verschillen bestaan waar je woont en wat je krijgt. En die moeten we er op een of andere manier uithalen, die verschillen. Want anders is het gewoon geen eerlijk speelveld. Ja. Dat is hetzelfde als met onderwijs. Ik bedoel, in welk postcodegebied je geboren bent, heel bepalend is voor je toekomst. Goed, ja. En dan binnen gemeenten zelf moet er natuurlijk ook gewoon een duidelijk blik komen op hoe gaan we om met dit soort gevallen, waar Hilde dus in zit, schrijnende gevallen, waardoor je dus door 16 euro te veel gewoon een hele toeslag misloopt. Hilde, hoe ga jij de winter doorkomen? Geen idee. Nee, echt geen idee. Nee. Ik geef het nog niet op. Ik ga morgen met mijn advocaat om tafel. Ik heb de wethouder een e-mail gestuurd met hetzelfde verhaal. De ombudsman erbij aangetrokken. Ja, ik laat het er niet bij zitten. Want het gaat niet alleen mij aan. Mijn buren bijvoorbeeld, die hadden eerst een bedrag van 130 euro in de maand aan energiekosten. En die zitten nu op 1000. Daarom. Het is eigenlijk helemaal geen incident. Het komt veel vaker voor. Ik wil je bedanken, Hilde. En hou ons even op de hoogte van hoe dit traject verder gaat verlopen. Ook bedankt Arjan Vliegendhart en Henk van Berken. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, ze noemen het zelf het meest crazy en unieke item dat ze ooit in handen kregen. Het Canadese veilinghuis Cult Collectibles zet de bril van Jeffrey Dahmer in de etalage. Dahmer is de spil in een populaire Netflix-serie en dat is behoorlijk wrang. Want Dahmer die vermoordde in de jaren 80 en 90 op gruwelijke wijze 17 mannen en droeg de bril in kwestie toen hij in 1994 werd doodgeslagen door een medegedetineerde. Met $150.000 is Dahmer's bril het duurste voorwerp in de zogeheten Dahmer-collectie. Ja, het bestaat. Kroonjuweel is een urn met as van deze psycho-killer. Daar betaal je zo'n $250.000 voor. Mensen zijn de weg kwijt, jongens. Deze plaat van de Talking Heads krijg je voor niks. Dit is Psycho-killer. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Ja, je luistert naar Talking Heads met Psycho Killer. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. En zometeen praat ik met presentator Joris Marseille over de nieuwe Netflix-documentaire over het Amerikaanse basketbalteam tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking. En natuurlijk ook aandacht voor het beste boek van de maand. Maar nu eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. NPO Radio 1. De crisisopvang van asielzoekers in Nederland moet beter, want op dit moment voldoet Nederland niet aan de internationale normen. Dat oordeelt de rechter in een zaak die was aangespannen door Stichting Vluchtelingenwerk. Het Openbaar Ministerie heeft een van de verdachten in de zaak rond de dood van Carlo Heuvelman aangehouden voor meineed. Heuvelman kwam vorig jaar zomer om het leven door uitgaansgeweld op Mallorca. De verdachte zou over het incident hebben gelogen tegen de rechter. In Thailand heeft een man met een vuurwapen en een mes meer dan 30 mensen om het leven gebracht in een kinderdagverblijf. Onder de slachtoffers zijn zeker 20 kinderen, sommige waren pas 2 jaar oud. Volgens de politie draaide de man door toen hij zijn kind niet kon vinden bij het kinderdagverblijf. Als het aan de Haagse VVD en GroenLinks ligt, blijven de paviljoens van strandtenthouders in Scheveningen en Kijkduin in de winter gewoon staan. Dat bespaart de ondernemers naar eigen zeggen 100.000 euro per jaar. Wanneer dit idee in de Haagse gemeenteraad wordt behandeld, is nog niet bekend. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat uiteraard Dolf Jansen. Goedemiddag. Afgelopen dinsdag had ik niet zo'n zin in voetbal en Ajax geloof ik ook niet. En dus kwam ik zomaar bij Op1 terecht. Rutger Bregman, historicus en optimist, vertelde over kinderboeken die door vrolijke dieren worden bevolkt. Over mooie plekken waar die dieren dan wonen. Over ons ideaalbeeld van de boerderij en hoe weinig daarvan over is. U weet vermoedelijk wel, 99% van de varkens komt nooit buiten. Hun krulstaart wordt afgebrand omdat ze er van pure frustratie bij elkaar in gaan bijten. En dat zou een veearts kostenplaatje kunnen opleveren voor de bigboer. En met een omwelt die boven een A4'tje dan wel boven een vierkante meter uitkomt, kunnen zowel kip als varken een paar dierenbeschermingssterren scoren. Zodat u als consument met een iets beter gevoel uw inflatiegecorrigeerde euro uitgeeft aan vlezige producten. Aan de overkant van de EO-tafel zat Linda Verriet, voorzitter van de producentenorganisatie Varkenshouderij. Zij vond de grote advertentie van varkens in nood eerder die dag de actie van 80 BN'ers die allemaal genoeg geld hebben om biologisch vlees of linksdraaiende sojadingen natuurlijk te kopen. En gebruikte verder de term betutteling voor de poging mensen wat meer na te laten denken over hun consumptiegedrag en de gevolgen daarvan. Bij een aantal van haar vervolgbeweringen zat ik dusdanig te schuimen voor mijn tv dat ik ze even ben gaan factchecken. Feiten, ik ben er net zo gek op als een maaltijd waarvoor geen levende wezens zijn gedood. Ze zei, we kennen in Nederland geen bio-industrie en megastallen. Dat vond ze een term die alleen maar gebruikt wordt om hardwerkende boeren in een lelijk daglicht te stellen. Feitelijk is het natuurlijk zo dat het aantal megastallen in Nederland in 4 jaar met een kwart is gestegen. Van 801 in 2017 naar 999 in 2021. En dat de intensivering van vooral de melkveehouderij alleen maar doorzet. Zoveel mogelijk productie draaien met zo min mogelijk landgebruik. Dat noemen we ook wel bio-industrie. Ze zei 2 keer dat vlees gezond is. En dat lijkt me ook meer door de belangen van haar sector dan door de waarheid gedreven. Onbewerkt, mager vlees past in een gezond voedingspatroon. Zeker wel, denk eiwitten, mineralen, vitamines. Rood en bewerkt vlees zijn slecht voor de gezondheid. Aldus het voedingscentrum, niet echt een linkse organisatie, dacht ik. Maar wat me geloof ik het meeste raakt, is dat mevrouw Verriet tot 2 maal toe emotie gebruikte om vragen en gedrag als minderwaardig neer te zetten. Terwijl ik denk dat het heel gezond is je emotie mee te nemen in je keuzes. Het emotioneert mij dat we dieren houden in loodsen en megastallen, dat we ze vervoeren bij 35 graden, dat we ze uren in stress laten wachten voordat ze de slachthuishel kunnen betreden, dat we stalbranden en het massaal ruimen van beesten als te betreuren onderdeel van de sector zijn gezien. Dat emotioneert me, dat gaat tegen mijn gevoel van beschaving en medemenselijkheid in en bepaalt mede naast de feiten natuurlijk hoe ik kijk naar die discussie en de vele andere die we voeren. En mevrouw Verriet, de term de beste boeren van de wereld betekent gezien de feiten niet zo heel veel. Want zijn ze het beste in produceren ten koste van immense kosten die ze niet hoeven te betalen? Zijn ze het beste in de politiek beïnvloeden, waardoor ze al decennia door kunnen gaan op de ingeslagen weg? Of hebben ze het beste voor met al hun dieren en zijn alle misstanden en uiteindelijke slacht een soort collateral damage? Ik dacht gisteravond na de reactie op het rapport en het eerlijke verhaal van Guru Remkes dat het zomaar zou kunnen dat de lobby van de agrarische sector is blijven steken in een tijd die allang voorbij is, terwijl velen in de sector meegaan met de veranderende realiteit. En dat is mooi. Meer van de nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Ja, de avonden worden langer. De kachel moet langzaam weer aan. Niet al te hoog natuurlijk. En dat betekent dat de tijd van lekker met een boekje op de bank weer is aangebroken. Maar welke nieuwe boeken moet je dan zeker lezen? Nou, iedere maand geven wij je tips. 2 tips van ons wisselend boekenpanel. Denkend aan Holland. Oeg was mijn vriend. Ik ben makelaar in koffie. Het is niet onopgemerkt gebleven. De Bree zijn denken was hoekig en nors. Ik was 10 jaar en deed mijn jas niet meer uit. Het zijn allemaal beste boeken. Ja, bij mij in de studio recensent Mirjam Pieters. Goedemiddag Mirjam, welkom. Goedemiddag. En schrijver Alma Matthijssen, welkom. Hallo. Alma, jij trapt af met een boek dat onlangs uit het Engels naar het Nederlands is vertaald. Detransitiebaby van Tori Peters. Waar gaat dit boek over? Het is zo'n prachtig boek. En het gaat eigenlijk om wat het is om een transvrouw te zijn. Om het op de meest simpele manier te zeggen. Maar tegelijkertijd is het ook echt een boek over de liefde. Het gaat over een liefdesverhouding tussen 3 mensen... met allemaal een andere genderidentiteit. Mm. En die vinden elkaar en die proberen eigenlijk te kiezen of zij met z'n 3 samen een baby willen gaan opvoeden. Aha, allemaal een andere genderidentiteit. Wat bedoel je daarmee? Waar moet ik dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld aan een transvrouw. Ja. En iemand die ook in detransitie is gegaan. En transvrouw, ik weet niet... Ja, help me eventjes. Een transvrouw. Voor als we niet weten wat het precies betekent. Iemand die zich niet prettig voelt bij het gender dat hij is toegewezen bij geboorte. Dus Okay. Ik ben een cisvrouw. Ik voel me prettig bij het gender wat ik heb gekregen bij mijn geboorte. Ja. Iemand die zich daar niet prettig bij voelt, transgender. Oké, okay. En al deze verschillende genderidentiteiten, het zijn er 3 in totaal, die willen een kind. Ja, ja. Die gaan samen een kind opvoeden. Oké, okay, ja. Goed. Waarom zou ik dit boek willen lezen? Ten eerste gewoon omdat het zo mooi en zo grappig geschreven is. En een universeel verhaal over wat het is om samen een kind op te voeden. En daaraan gaan te staan. En ten tweede denk ik ook, ja, als je iets wil begrijpen van wat het is om een trans vrouw te zijn, ja, dan is dit boek je bijbel. Dan hier vind je alles in. Als je daar misschien nog iets wat onzeker over voelt, of je kijkt naar de tv, want het is nu natuurlijk ook nog eens een actueel onderwerp. Zeker, met en de wet. Ik wil er meer van begrijpen, lees dan dit boek. Met de transwet die op dit moment in de Kamer ligt. Precies. Je, ja, of je dat wel of niet in je paspoort kunt krijgen. Ja. Hey, zou je een stukje willen voorlezen om ons mee te nemen in dit verhaal? Zeker. Cis gescheiden vrouwen zijn mijn favoriete mensen op aarde. Ja, ik meen het. Ik bedoel, ze moeten door alles heen waar ik als transvrouw ook doorheen moet. Echtscheiding is een transitieverhaal. Dat geldt natuurlijk niet voor alle gescheiden vrouwen. Ik heb het over degenen die hun scheiding als een nederlaag hebben ervaren. Als een totale ontwrichting van hun leven. Vrouwen die hebben gezien hoe bedrieglijk de sprookjes zijn. Die hun met de paplepel zijn ingegoten. En die weten dat er niets voor in de plaats komt. En die toch verder moeten met hun leven. Maar dan zonder zich vast te klampen aan nieuwe illusies of verbitterd raken. En zonder draaiboek hun weg weten te vinden. Dichter bij die ervaring die elke transvrouw doormaakt, kan je niet komen. Gescheiden vrouwen zijn de enige mensen die iets weten van wat ik weet. Zo. Ja, dat is zo mooi, toch? Ja, maar klinkt ook als zware kost. Ja, dat snap ik ergens wel, maar dat vind ik dus zelf ook helemaal niet. Het is ook een heel erg, weet je wel, populaire cultuur zit ook totaal in het boek Sex and the City, Friends en op een gegeven moment zelfs Wim Hof. Huh? Ja, serieus. Het is een Amerikaans boek, maar onze Nederlandse, ja, ik weet nou zelf niet of ik het zo'n leuke man vind, maar hij komt er in elk geval op een hele grappige, vreemde manier in voor. En het is dus eigenlijk juist, zwaar is zeker niet het goede woord, licht is ook niet het goede woord, maar komisch en zwarte humor, daar barst het echt van. Oh, daar ben ik dol op. Oké, okay, heerlijk. En nog even de titel. Detransitiebaby. Heerlijke titel eigenlijk. Oké, okay, goed. Die hebben we op ons lijstje. Mirjam, jij las in de tussentijd van Frank Zantig. Peter Zanting. Oké. Okay. Peter Zanting, tussentijds. Het is een liefdevolle, intieme roman. Zijn 4e inmiddels. Ja. En tussentijds begint echt met een paukenslag. Hmm. Nu zijn eerste zinnen altijd heel erg belangrijk bij romans. Ik denk dat als we dan allemaal gaan vragen hoe lang doe je over het schrijven van je eerste zin, of hoe vaak boetseer je ze, dat we daar heel lang met elkaar over kunnen gaan praten. En deze zinnen zijn als volgt. En je bent meteen in het boek. Hij zou er niet moeten zijn. Hij was er wel. En we noemden hem Mats. Dus meteen zit je in het persoonlijke dilemma van de hoofdpersoon. De hoofdpersoon is een man, Robin, en die blikt intussentijds terug op de afgelopen 3 jaar. Jaren waarin hij een kind heeft gekregen, dat is Mats. Ja, maar onverwacht, zoals ik het zo hoor. Hij zou er niet moeten zijn. Dus niet, hij was er niet, hij kwam niet. Er was dus niet iets lichamelijks waardoor ze geen kind konden krijgen. Biologisch iets mis, nee. Hij zou er niet moeten zijn. Deze Robin, die had idealen en overtuigingen. Zet zich in voor het behoud van Amelis Weert. Maakt zich enorme zorgen om de klimaatcrisis. En vindt, vanuit die overtuiging, dat je een kind niet in deze wereld neer dus, kunt zetten. Dus zelfs ongewenst, als ik het zo hoor. Nou ja, dat denk je dus. Als je begint met lezen, denk je, oeh, auw, en nu is dat kind er dus wel, en dan? Ja. En dan blijkt dat deze Robin, weet je, nou ja, zoals wij allemaal, een gecompliceerd persoon is. Ja. Want dat kind is er nu eenmaal. En dan ervaart hij ook dat, ja, met terugwerkende kracht. Hij beleeft alles altijd pas door terug te kijken. Dat tussentijds, dat speelt daar ook mee. Hij reist in een trein. Mm. Nou, hij zit dan dus ook altijd in de positie dat hij terugkijkt naar het landschap dat al voorbij is geweest. Pas dan kan hij geluk zien. En hij begint in dit boek gaandeweg steeds meer geluk te durven voelen bij het hebben van dat kind. Ja. Maar hij blijft wel in dat dilemma zitten. Van, nou ja, is het nou wel verstandig om in deze wereld een kind de verantwoordelijkheid te geven van het bestaan? Ja, met alle dilemma's waar we ons mee omringd hebben op dit moment. Wil je een stukje voorlezen eruit? Ja. Een twijfelstukje. Aha. Soms wist ik zeker dat het een weloverwogen beslissing was geweest. Vaker was het alsof ik voor het vaderschap had gekozen, zoals je ervoor kiest naar huis te fietsen als je weg bent geweest. Het zijn niet de bochten waar je aan denkt, of waar je naar links of rechts moet. Dat gebeurt gewoon. Je denkt aan waar je je op verheugt en waar je tegenop ziet. Wat je morgen gaat doen en of het gaat regenen. En dan kijk je op en ben je thuis. Zo snel kan een reis gaan, inderdaad. En verzoent die Robin zich met het vaderschap uiteindelijk? Of moeten we dat zelf als lezer uitgaan zoeken? Ik denk dat het interessanter is als mensen zelf deze bijzondere compositie, waarbij twee reizen samenvallen, toen en nu, en meemaken wat de ontwikkeling is van deze vader. Ja, ja. Ik denk dat dat interessanter is. Want anders dan verklap ik waar het verhaal heen gaat. Nee, dat willen we niet. Alma, jij hebt het boek ook gelezen. Ben je net zo geraakt door dit boek als Mirjam? Ja, ik heb het gevoel altijd, als ik iets lees van Peter Sandzicht, dat het zo geconstrueerd en zachtjes. Ik krijg een beetje de neiging om te gaan fluisteren als ik aan zijn boeken denk. Dus ik hield er heel erg van. En ook heel mooi om deze boeken tegenover elkaar te zetten. Zo'n queer boek en een hetero boek. En dat het dan eigenlijk allebei toch op een bepaalde manier over de liefde gaat. Dat vond ik heel mooi. Uiteindelijk gaat het altijd over de liefde. Mooi. Mooi besluit, Alma. Dankjewel. Detransitie Baby van Tori Peters en Tussentijds van Peter Sandzicht zijn de boekentips van ons boekenpanel. Alma Matthijssen en Mirjam Peters, dank jullie wel. Hello, I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 baller. I wish I was like 6'9", so I could get with Leoshi, cause she don't know me, but yo, she's really fine. You know, I see her all the time, everywhere I go, and even in my dreams, I can scheme a way to make her mine. Cause I know she's living fat, her boyfriend's tall, and he plays ball, so how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be picked, and in some cases, never picked at all. So I just lean up on the wall, or sit up in the bleachers with the rest of the girls who came to watch they man ball. Dag y'all, I never understood black, while the jocks get the fly girls, and me, I get the hood rats. I tell them scat, skittles, kabobble. Got hit with a bottle, but sit in a hospital for talking that mess. I confess it's a shame when you living in a city that's the size of a box and nobody knows your name. Glad I came to my senses, like quick, got sick to my stomach. Overcome it by thoughts of me and her together, right? So when I asked her out, she said I wasn't that type. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller, I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit with a hat with a bat, 6-4 baller. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller. Als ik nou ook eventjes een halve meter langer was geweest, dan was ik zeker basketballer geworden. Skilo hoorde je met I Wish. Jarenlang was het vanzelfsprekend dat het grote team USA de basketbalwereld domineerde en alle grote toernooien won, tot de Olympische Spelen van 2004. Dream Team gaat verliezen. Sinds 92 wonnen ze het goud, maar dat is nu afgelopen. There will be no gold in Athens. And there's the exclamation point. Their third loss of these Olympic Games. The United States failed to win the gold was 1988. Misschien dat ze in 2008 met een gewoon team komen en spelen ze dan beter. De afgang van de Verenigde Staten is compleet. Ja, dus maakte de Amerikaanse bond er topprioriteit van om 4 jaar later het Olympisch goud terug te veroveren. Onder enorme druk moesten sterren als Kobe Bryant, LeBron James en Dwayne Wade de titel in Beijing terug veroveren. En over die strijd komt Netflix morgen met de documentaire The Redeem Team. Basketbalfanaat en jeugdjournaalpresentator Joris Marseille, die keek hem alvast voor ons. Goedemiddag, Joris. Goedemiddag. En, wat vond je ervan? Ja, nou ja, als, in wat je zegt, als basketbalfanaat is het natuurlijk fantastisch om eerder dan wie ook deze sportdocu te kijken. En het is een hele goede sportdocumentaire. Ik was ook wel heel vaak aan het vergelijken met The Last Dance. Ja. Van een paar jaar geleden, waarin het gaat over de Chicago Bulls en Michael Jordan. Nou, dat niveau haalt het niet. Maar het is wel heel erg fijn om 100 minuten lang te kijken naar de Redeem Team. Ja, en deze Amerikaanse helden eigenlijk, uiteindelijk. Want voordat Zeker. Ze helden werden... Uiteindelijk ging er, wel weer. Ja, ging er wel wat aan vooraf. Ik zei het net al. Zeker weten. De documentaire begint met verlies van het Amerikaanse basketbalteam op de Olympische Spelen 2004. Dat was sinds 1988 nog niet gebeurd. Wat betekent zo'n verlies voor Amerika? Ja, dat was gigantisch. Het was een schande dat ze niet met goud terugkwamen in 2004. Vanaf 1992, met het Dream Team, zoals dat toen heette, was het voor het eerst zo dat profs mee mochten doen aan de Olympische Spelen. Dus nee, in 1992 was het team, dat weet je misschien nog wel, met Michael Jordan, ja. Magic Johnson, Larry Bird. Dat was een fantastisch team. Het verschil met de rest van de wereld was enorm. Nou, daar werd goud met gemak gehaald. Ja. Want ze wonnen gewoon alles en dik ook. Ja, dat was de Olympische Spelen daarna ook. Maar in 2004 ging het dus anders. Ja. En haalden ze maar de bronzen medaille. Ja. En ja, brons is voor heel veel sporters nog steeds best wel goed. Maar voor de Amerikaanse basketballers absoluut niet. Nee, en dus, de teleurstelling is ook echt van die kopjes af te lezen. Hè? Je ziet ze willen er gewoon helemaal niet in staan. Ze zakken echt door de grond van schaamte. Maar hoe kon dat nou gebeuren? Nou ja, dat is in 2000. Ik denk dat het met een aantal dingen te maken heeft. Dat de vanzelfsprekendheid van, nou ja, als wij naar de Olympische Spelen gaan, dan winnen we wel goud. Ik denk dat dat een rol speelde. Maar ik denk ook wel dat het niet echt een team was. Okay. En dat ze, want ze hadden een aantal, zeg maar, gearriveerde sterren. Allen Iverson deed mee, Tim Duncan deed mee, Stephen Marbury deed mee. Dat waren allemaal, die speelden al een tijd in de NBA en die hadden al hun strepen verdiend. En er was een jonge garde. Dwayne Wade, wat je zei, LeBron James, die ook in de Redeem Team meedoen. Mm-hmm. Die deden ook mee. Dus het waren een beetje zeg maar oude sterren en het was de nieuwe lichting die mee. Ja, dus precies. Dat voelde voor hen niet als een team. En dat zag je ook op het veld. En er was veel onvrede, het liep niet lekker. Ja, en ze wonnen, ze verloren een aantal wedstrijden al in de groep. Ja. En wonnen dus uiteindelijk de bronzen medaille tegen Litouwen. Nou ja, dat was inderdaad, als ze die medaille moeten gaan ophalen. Nou, ze staan erbij alsof ze er inderdaad liever niet willen zijn. Ja, ja. Nou, ik denk ook wel, als je dan zegt van ja, Dream Team, dat is dan Dream Team af in 2004. Ja, wat je zegt, de synergie ontbreekt. Ja. Hè? Oude, jonge garde. Je moet er dus echt weer een team van maken. Op een gegeven moment wordt het team dan begeleid door Mike Sogjevski. Zeg ik dat goed? Coach K, misschien makkelijker? Coach K, ja, dat is een hele moeilijke naam. Daarom noemt iedereen hem ook altijd Coach K. Sogjevski, zeggen ze in het Engels. Oké, goed dat jij het weet. Een college coach, die vooral bij Duke, dat is een college waar hij ook veel titels heeft gewonnen. Die krijgt dan de opdracht, die neemt dat opdracht aan om er weer een team van te maken. Dus die vraagt ook meer toewijding van de spelers. Het moet echt anders dan hoe het hiervoor ging. Dus spelers die zeggen van oké, ik wil inderdaad voor Amerika gaan basketballen. Mm. Ja, die moeten ook zeggen oké, we gaan dat de komende 3 jaar in ieder geval doen. Tot in ieder geval de Olympische Spelen van 2008. En dan gaan ze elke zomer intensief aan de slag om dat team te bouwen. Dus totale toewijding, dat is wat deze coach K eigenlijk van de spelers verlangt. En laten we even luisteren naar hoe hij zijn spelers dan motiveert. I am not going to fucking lose. Not when I'm wearing this and at this time in my career. You're going to have to fucking shoot me. That's the, I'm telling you, and it's the way I want you guys to play. Ja, Joris, ik vind het wel heftig hoor. Want coach K die zegt hier dat hij zeker weten niet gaat verliezen. Dat je hem eerder zou moeten doodschieten. En zo wil hij dat de spelers erin staan. Ik vind het nog wel een heftige manier van motiveren hoor. Ja, breng dat maar eens over de hele team. Is het niet wat overdreven, Joris? Ja, vinden wij wel. Ja. Ik denk niet dat Louis van Gaal dat bijvoorbeeld met het Nederlands elftal ook snel zal zeggen. Dat ze maar moeten neerschieten als we niet wereldkampioen worden zometeen. Maar het is ook een beetje de Amerikaanse manier. Maar het geeft ook wel aan hoe groot de druk is op dat team. Dat ze echt in 2008 gewoon weer goud moeten pakken op de Spelen. En die druk die wordt natuurlijk ook opgevoerd. Die voelen de spelers zelf ook. En dat zijn niet de minste. Dat zijn echt de supersterren van dat moment. Mm. LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, Carmelo Anthony, Chris Paul. Dat zijn echt allemaal in die tijd echt grote namen. En dan komt uiteindelijk ook Kobe Bryant. Nou, ik wilde het net al zeggen. De drijvende kracht toch uiteindelijk? Uiteindelijk wel, ja. In 2007 sluit hij zich pas aan. Dus dat is een jaar, zeg maar, voordat de Spelen beginnen. De 2 jaar daarvoor zat hij niet bij het team. In 2006 speelde dit team, het Redeem Team, het WK. Mm-hmm. Haalden ze weer brons. Dus lukte het na 2 jaar, 2 jaar na die Spelen in Athene van 2004... lukte het ze nog steeds niet om de gouden medaille te pakken. Maar ze speelden toen wel krachtiger, vond je niet? Ze speelden veel beter. Ja, ja. Absoluut. Nog niet helemaal daar. Maar ze waren er nog niet. En goud was de enige optie. Dus ze vroegen Kobe Bryant erbij. En die wilde zich ook wel weer bewijzen. Ook als teamspeler. Want hij had ook veel gedoe gehad bij de Los Angeles Lakers. Waar die eerder speelde met Shaquille O'Neal. Mm-hmm. Misschien dat je dat ook nog weet. Beetje een loner ook, hè, die Kobe Bryant destijds, of niet? Dat inderdaad ook, ja. Maar hij zette wel een voorbeeld. Hij was een voorbeeld voor de rest van dat Redeem Team. Hij werkte echt hard, hij verdedigde hard. En hij nam het team uiteindelijk bij de hand. Hij zei ook van, jongens, ik haat het om jullie steeds maar te zien verliezen. Ik kom erbij en we gaan dit klusje klaar. Dat is nogal een uitspraak. Trouwens, voel je het niet gek om Kobe Bryant zo weer te zien in een documentaire? Hij is in 2008 om het leven gekomen bij die helikoptercrash. Ik vond het wel raar. Ja, nou, het is 2020 is. Sorry, door, 2020, ja. Januari 2020. Wat vond je niet raar om hem zo dan te zien? Ja, dat is inderdaad wel raar. Ik vond het ook wel mooi. En ik kijk zoveel basketbalfilmpjes dat ik Kobe ook de afgelopen jaren nog best wel vaak heb gezien. Maar je hoort hem natuurlijk vertellen over zijn werkethiek en wat het voor hem betekent en hoe hij de rest ook op sleeptouw neemt enzovoort. En dat past wel heel goed bij wie Kobe was als een speler. Hmm. En dat is ook wel een mooie erfenis, zeg maar, die laat zien. En wat de makers ook van de Redeem Team van de docu willen laten zien. Want de focus is vrij fors op Kobe Bryant. Ja, en hij heeft ook een hele forse focus. Want hij zet gelijk al de toon in de wedstrijd tegen Spanje, waar hij tegenover zijn vriend en teamgenoot van de LA Lakers, je weet al meteen wat ik bedoel, Pau Gasol. Ja, laten we heel even naar dat moment gaan. He just went right into the middle of my chest to send a message. To not just to me, but to his teammates. Say, hey, we're close, but I don't care about anything else but winning. We was like, holy shit. Nou, ik ook. Ik weet niet. Had jij dat niet toen je ernaar zat te kijken? Pau, yes, zeker. Eventjes voor de vertaling. Het is een prachtig moment. Toch, Pau Gasol die vertelt dat Kobe Bryant nergens anders om gaf dan winnen. En door hem een bodycheck te geven. Nou, keihard, hè. Die Pau die vliegt echt de grond op, wilde hij dus die boodschap overbrengen. Dat is een hele grote man. Ja, enorm. Heeft het team dan... En ze zijn echt hele goede vrienden. Ja. Echt hele, hele goede vrienden. Dat vind ik wel heftig, Kobe... vind je niet? Is hartstikke heftig. Maar daarbij wilde Kobe wel ook aan zijn team laten zien. Weet je, het maakt me niks uit wie er tegenover me staat. Ook niet als het mijn beste vriend is. Als ik tegen hem speel, dan gun ik hem niks. Ik ga over hem heen en ik ga zelfs door hem heen. En nou ja, dat de rest van het team reageert dan ook in die documentaire fantastisch. Ja. Want ze zijn allemaal echt flabbergasted over dat moment, over wat er gebeurt. En dat Kobe zo ver gaat. Ja, en redemption is there, weet je wel. En het redeem team is helemaal aan winst en goud is binnen. Hey, wat denk je? Komt er nog een redeem team aan? Ik bedoel, de rest van de wereld blijft ontwikkelen. Amerika kan niet altijd kampioen blijven, toch? Ik ben heel benieuwd. In 2024 natuurlijk de volgende Spelen. Mm-hmm. En de afstand zoals dat in 1992 was tussen Amerika en de rest van de wereld, toen was die afstand gigantisch. Die is steeds kleiner geworden. Okay. Ook in de NBA spelen steeds meer internationale spelers, niet-Amerikanen, mm-hmm. die een steeds grotere rol spelen. Dus ik, het Amerikaanse basketbalteam moet heel, heel, heel goed opletten. Willen ze niet opnieuw verslagen worden, zeker weten. Dankjewel, Joris. De Redeem Team is dus vanaf morgen te zien op Netflix. En dit was het eerste uur van de Nieuws BV alweer. Na het nieuws van 1 uur gaan we gewoon weer verder. Blijf hangen. Tot zo. NPO Radio 1. Ik lees wel over bakkers die het niet meer redden. Maar wat komt er nu zo binnen? Nou ja, paniek. Geld of je leven. Er is gewoon minder gas, dus dat stijgt in prijs. En wat er dan moet gebeuren in de economie is dat partijen zich daarop gaan aanpassen. Bijvoorbeeld dat ze in de horeca zeggen van nou, dan gaan we dus nu niet meer de terrassen verwarmen, maar gaan we het binnen extra gezellig maken. De EO met geld of je leven. Ja, maar dat is hetzelfde als dat je huis in de fik staat. Dat je dan gaat bespreken hoe je dat in de toekomst zeg maar brandwerende kan maken. Maar nu staat het wel in brand. We moeten dus sommigen nu helpen. Luister, geld of je leven. Wanneer komt er nieuws over het steunpakket? Heeft u daar al informatie over? Elke maandag tot en met donderdag om 3:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar... Nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, de arbeidsmarkt moet toegankelijker worden voor mensen met een beperking. Dat vindt VVD-Kamerlid Daan de Kort. Hij is zelf visueel beperkt en vertelt zometeen in de Nieuwsbv hoe dat zijn Kamerlidmaatschap beïnvloedt en hoe hij mensen, zoals hij zelf, hoopt te gaan helpen. Maar eerst, er is meer duidelijkheid gekomen over het bloedbad op een kinderdagverblijf in Thailand. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Casper Meijer. Bij de schietpartij in de kinderopvang in Thailand zijn tientallen doden gevallen, onder wie veel kinderen. De schutter was een oud politieagent, dat was eerder al duidelijk geworden. Correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, wat is er inmiddels nog meer bekend over de schutter en zijn motief? Het gaat over een man van 34 die tot vorig jaar politieagent was, maar hij werd ontslagen vanwege drugsbezit. Methamfetaminepillen had hij bij zich, om precies te zijn. Hij was getrouwd, had een zoon, maar die heeft hij helaas gedood. Net als zeker 33 andere mensen, onder hen zeker 20 kinderen. Er zijn signalen dat het dodental nog kan oplopen. Volgens Thaise media zijn er 12 gewonden, waarvan er 8 slecht aan toe zijn. Dus dit enorme dodental in een kinderopvang, ja, die kan dus nog oplopen. Maar weten we iets over wat een bezielde? Nee, dat kan ik gewoon niet zeggen. Dat weten we niet. Okay. Dus daar moet ik kort over zijn. Ja. Hoe staat het met de hulpverlening in het dorp? Er waren in eerste instantie berichten dat het lokale ziekenhuis bloed nodig had, omdat het overweldigd zou zijn door alle slachtoffers. Maar inmiddels heeft het ziekenhuis via Facebook aangegeven dat dat niet nodig is. Of dat nu komt omdat er genoeg gedoneerd is of dat men het überhaupt niet nodig had, dat is niet helemaal duidelijk. Maar blijkbaar heeft de zorgverlening in Nongwa Lampu ziekenhuis de situatie onder controle. En hoe wordt er in Thailand gereageerd op de berichten over de schietpartij? Geschokt. Het doet de mensen denken aan wat er in 2020 gebeurde. Toen was er een oud militair die in Noord-Thailand op meerdere plekken 29 mensen doodschoot, daarna zichzelf. Daar lijkt dit toch enigszins op. En waar men vooral van schrikt is dat dit soort geweldsuitbarstingen normaal gesproken vrij zeldzaam waren. Men is geweld met wapens gewend in Thailand. Het is daar ook echt een heel groot probleem. Maar schietpartijen met zoveel doden kwam nauwelijks voor. En dan nu ineens 2 keer in relatief korte tijd. En dan ook nog eens met zoveel kinderen als slachtoffers. Dus dit wordt niet verbazingwekkend, lijkt mij, gezien als een zwarte dag in Thailand. Ja, dat begrijp ik. Dankjewel, correspondent Mustafa Margadi. Het Openbaar Ministerie heeft een van de verdachten in de zaak rond de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman op Mallorca aangehouden voor meineed. Martijn T. zou als getuige tegen de rechter hebben gelogen. Hij zei dat hij na de vechtpartij niet meer met zijn vrienden daarover heeft gehad. Maar op een Snapchat-video die in de rechtszaal werd afgespeeld is te zien dat hij daar wel over praat. En daarop werd hij in de rechtszaal aangehouden, vertelt deze verslaggever van NH Nieuws. Ja, het was eigenlijk een bijzonder moment vanochtend in de rechtbank. Eigenlijk werd hij verhoord, op zich opmerkelijk, want hij heeft de minste verdenkingen, maar toch legde de rechter het vuur flink aan zijn schenen. Nou, toen herhaalde hij nog een keer de verklaring. Hij zegt, ja, ik heb een glaasje water gedronken en ben naar bed gegaan. Nou, dat zorgde voor wat verbazing, want de rechtbank en het Openbaar Ministerie wisten wel anders. Die lieten ook dat filmpje zien en zegt, dat ziet er dus heel anders uit. Vervolgens kwamen er 2 agenten de rechtbank binnen. Die hebben hem ook afgevoerd naar het cellenblok en daar wordt hij momenteel verhoord. Het is nog steeds niet duidelijk wie er direct verantwoordelijk is voor de dood van Carlo Heuvelman. De huizenprijzen zijn de afgelopen 3 maanden met bijna 6% gedaald ten opzichte van het kwartaal ervoor. Makelaarsvereniging NVM zegt dat het de grootste kwartaaldaling ooit gemeten is en spreekt van een keerpunt. In Leerdam is vanochtend de bovenleiding van het spoor zwaar beschadigd geraakt. Een vrachtwagen met een te hoge kraan reed er dwars doorheen en trok zo de bovenleiding kapot. Het herstel gaat nog de hele dag duren. De crisisopvang voor asielzoekers in Nederland moet beter, want op dit moment voldoet Nederland niet aan de internationale normen. Dat oordeelde de rechter in een zaak die was aangespannen door Stichting Vluchtelingenwerk. En als het aan de Haagse VVD en GroenLinks ligt, blijven de paviljoens van strandtenthouders in Scheveningen en Kijkduin in de winter gewoon staan. Dat bespaart de ondernemers naar eigen zeggen €100.000 per jaar. Het NOS-journaal. In Griekenland zijn afgelopen nacht 2 boten met migranten omgeslagen. Zeker 17 mensen zijn om het leven gekomen. Tientallen mensen zijn nog vermist. Contact met correspondent Thijs Kettenis. Thijs, het ene ongeluk was bij Lesbos. Wat gebeurde daar? Vlak uit de kust, daar aan de oostkant van het eiland, is een plastic boot omgeslagen. Daarbij kwamen tot nu toe 16 jonge vrouwen. Een jongen van 15 om het leven, volgens de Griekse kustwacht, die een reddingsoperatie is gestart. De kustwacht heeft ook 10 mensen levend uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de opvarenden zaten er zo'n 40 mensen aan boord, meest Afrikanen. En dat betekent dat de kustwacht nog zoekt naar ongeveer 15 mensen daar. En op hetzelfde moment sloeg er een boot om voor de kust van het eiland Kythira. Kwam dat ook door de weersomstandigheden? Ja, ook daar stond een heel harde wind. Die mensen zaten daar op een zeiljacht, een grotere boot. En dat is omdat ze onderweg waren van Turkije naar Italië, direct. Dus om Griekenland heen. Ja, en dan kom je langs dat eiland Kythira. En daar kwam het in problemen. En sloeg het op de rotsen bij een havenstadje. En de bewoners en de kustwacht daar, die zijn samen te hulp geschoten. Ze hebben onder meer touwen naar beneden gegooid vanaf het vasteland de diepte in. Want je kunt daar die rotsen, daar kun je niet zomaar naartoe lopen vanaf de kust. De vluchtelingen zijn met die touwen aan wal gehezen. Dus op die manier zijn er zo'n 80 gered ongeveer. Maar ja, voor 15 mensenlevens wordt nog gevreesd daar. Het gebeurt wel vaker dat migrantenboten omslaan. Maar dit is wel opmerkelijk, 2 bijna tegelijkertijd. Ja, en op dezelfde manier, dicht bij het vasteland. En dat komt dus door die harde wind. Er zitten meestal geen ervaren schippers aan boord van die boten. En het probleem is dan, als ze eenmaal onderweg zijn en aan land willen, dan weten ze niet hoe ze moeten aanmeren. Daarbij komt ook nog eens dat de weersomstandigheden heel verraderlijk zijn. Die harde wind dus, maar het is wel zonnig. Dus op het eerste oog lijkt het dan veilig om erop uit te gaan vanuit Turkije naar Griekenland of naar Italië. De Griekse minister van Migratie heeft inmiddels Turkije dringend opgeroepen om ervoor te zorgen dat deze boten in ieder geval onder deze weersomstandigheden niet kunnen vertrekken. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. Premier Rutte vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Europese landen bij elkaar zijn om te praten over bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. Dat zei hij voor aanvang van de vergadering van een nieuwe Europese instelling. 44 leiders van Europese landen zijn in Praag bij elkaar op verzoek van de Franse president Macron. Rutte zegt dat er genoeg te bespreken is, bijvoorbeeld de veiligheid in Europa. Dat raakt ons allemaal, ook de niet-EU-lidstaten, maar uiteraard ook wat er achterweg komt. De vraagstukken rondom energie, klimaat, onze economieën. Dus er is heel veel te bespreken. En is dit dan vooral een vuist van al die andere landen in Europa tegen Rusland? Deze bijeenkomst was al gepland. Gaat ook vaker plaatsvinden. Maar het is natuurlijk begonnen na de inval. Ja, dit is de eerste bijeenkomst sinds de inval, inderdaad. Maar op zich, het idee is van eerder om dit vaker te gaan doen met elkaar in Europa. Maar als Moskou dit beschouwt als een samenzijn van allegenen die zich keren tegen die verschrikkelijke Russische agressie, dan is dat precies het signaal dat we willen uitstralen. En is dat dan alleen de foto of komt u ook nog met een beslissing? We gaan met elkaar praten. De bedoeling is om met elkaar al die problemen goed door te spreken. Ik heb samen met mijn collega van Albanië ook een stuk geschreven deze week waarin we uiteenzetten dat je juist dit platform nodig hebt om informeel diepgaand te spreken over de problemen die ons allemaal raken. Deze meer dan 40 landen in Europa. En dat is van grote waarde. Meneer Rutte, wat is de boodschap aan de Russische president Poetin van deze bijeenkomst? Ik denk dat hij dit zal beschouwen als een bijeenkomst van al diegenen die met alle stevigheid zich keren tegen die verschrikkelijke Russische agressie in Oekraïne. Denk je dat het hem iets uitmaakt dat 44 landen dan bij elkaar zijn? Ik denk dat hij het liever niet heeft. Premier Rutte voorafgaand aan de nieuwe vergadering van Europese landen in Praag. Het is bijna 9 minuten over 1. U krijgt nog het weer. Op de meeste plekken schijnt de zon. In het noorden wel wat stapelwolken. Het wordt een graad of 18. Morgen wat meer bewolking, maar tot de avond blijft het wel droog. En het wordt dan ongeveer 17 graden. Dan krijgen we daarmee bij verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, waar moeten we opletten op de weg? Ja, op sommige plaatsen hebben we wat gedoe met vrachtwagens. Op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam, daar staat een te hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel. De weg is daar even dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is ook dicht door een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. De A50 Arnhem richting Os, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Bankhoef. Veroorzaakt 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En een kapotte vrachtwagen veroorzaakt file op de A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum West en Moergestel. Nu 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, meer dan 800.000 mensen in ons land kunnen helemaal of voor een deel niet werken door ziekte of een beperking. En voor die laatste groep probeert de politiek met werkgevers en werknemers al jaren extra banen te regelen. Tot nu toe met wisselend succes. En over de vraag of dat anders kan, ga ik praten met VVD-Kamerlid Daan de Kort, die een plan heeft gemaakt om hier iets aan te doen. Goedemiddag, meneer de Kort. Ja, goedemiddag. Voor we over uw plan gaan praten, u weet wat het is om een beperking te hebben, want uw leven werd op zijn kop gezet in 2008. Toen was u 15 jaar oud. Wat gebeurde er precies? Ja, dat klopt. Ik was 15 jaar oud en ik kwam er heel plotseling achter dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Ik werd van de een op de andere dag nagenoeg blind, heel slechtziend. Dat heeft natuurlijk heel veel impact op je leven. En ik fietste naar school de heenweg en het werd met het uur werd het gezichtsvermogen minder. Waardoor ik 's middags eigenlijk niet meer terug durfde te fietsen. De fiets aan de hand heb genomen en naar huis ben gewandeld. Ja, maar wacht even, van de een op de andere dag blind, dat gebeurt toch niet zomaar? Nee, dat is echt een kwestie van pech hebben. En bij mij kwam dat doordat er bot was gaan groeien tegen mijn oogzenuw. En daar ben ik voor geopereerd. Ze hebben nog bot weggehaald. Om nog te redden wat er nog te redden viel. En doordat die oogzenuw nog enigszins werkt, zie ik nog wel de contouren om me heen. Maar het centrale visus is nagenoeg weg. Waarmee je moet scherp stellen, lezen, schrijven. En dat kan ik niet meer. Maar dan merk je dat een beperking soms ook een verrijking kan zijn. Dat je andere zintuigen gaat compenseren. En dat het menselijk lichaam verrassend goed in staat is om zich aan te passen. Ja, dat zegt u nu, maar ik kan me voorstellen dat daar gaat toch wel even wat tijd overheen, toch? Voordat je tot die bevinding komt. Ja, zeker. Want zo'n handicap heeft impact op de rest van je leven. En daar sta je midden in je puberteit nog niet bij stil. Maar dat heb ik inmiddels wel gemerkt. En met de steun van goede vrienden en familie, maar ook een docent die een stap extra zet, kun je toch veel bereiken. Ja, een docent die een stap extra zette, wat deed deze docent dan voor u? Nou, ik had een docent. Kijk, ik kon natuurlijk niet meteen met spraaksoftware werken, waar ik nu in mijn huidige werk mee werk. Ik kon ook niet meteen braille lezen. En die docent ging gewoon de boeken voorlezen. En niet alleen voor zijn eigen vak economie, maar ook andere vakken. Nou ja, dat soort dingen, dat soort mensen, als je die in je leven tegenkomt, die stap extra zetten, of misschien wel 3 stappen extra in dit geval. Mm-hmm. Ja, daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Ja. U zegt in uw huidige werk, u bent nu raadslid geworden in Veldhoven en wethouder, inmiddels Kamerlid voor de VVD. Is dat ook waar u spraaksoftware gebruikt? Als u bijvoorbeeld geen mailtjes kunt lezen of van blije of boze burgers, dat soort dingen? Ja, zeker. Ik zeg altijd, ik ben een politicus die luistert. En in plaats van de stukken die te lezen, heb ik software op mijn smartphone, op mijn iPad, die al die dossiers voorleest, maar ook de tweets of de mailtjes. Ja, maar hoe zit dat dan met moties indienen en amendementen? Ik bedoel, dat moet u ook doen. Die moeten geschreven worden, toch? Ja, we zijn een beetje aan het pionieren, of ik en mijn team, zeg maar. Want in het reglement van orde staat eigenlijk dat je een motie moet voorlezen. Ja, dat is voor mij natuurlijk niet mogelijk. Dus ik heb met Vera Bergkamp en met de andere voorzitters afgesproken dat wanneer ik in de Kamer een motie indien, dat die door de voorzitter namens mij wordt voorgedragen. Maar verder, op zich kun je het kamerwerk goed uitvoeren. Ja. En soms kun je dingen ook beter horen of anders toepassen. Ja, het is natuurlijk aardig dat de kamervoorzitter daar rekening mee houdt. Maar eigenlijk zou dat gewoon een regel moeten zijn, toch? Nou ja, er valt nog genoeg te doen aan toegankelijkheid. Ja. Ook hier in de Kamer. Maar nog belangrijker daarbuiten in de samenleving. En daar zet ik me voor in. Dat is onder andere de reden waarom ik hier nu zit. Precies, nou laten we het daar dan over hebben. Want nu bent u de man die plannen maakt voor mensen met een beperking. Was dat trouwens altijd al uw wens toen u in 2021 de Kamer inging? Nee, om eerlijk te zijn wilde ik bewust die portefeuille niet. Ik was, ik begon net na de verkiezingen als woordvoerder Binnenlandse Zaken. En ik kreeg het verzoek van Sofie Hermans en Bente Becker om tijdelijk de sociale zaken en werkgelegenheid portefeuille ook waar te nemen. Zolang het kabinet nog demissionair was. Ja, maar wacht even, u zei dat was mijn wens in eerste instantie niet. Waarom niet? Nou, omdat ik weet, ik ben meer dan mijn handicap. Ja. En ik heb als wethouder ook op hele andere dossiers in Veldhoven, economische zaken, met een bedrijf als ASML, maar ook heel veel MKB'ers in je gemeente, op onderwijs, op sport, laten zien dat ik van alles kan. Ja. Voor mij is die beperking ook niet zo'n issue altijd als voor anderen. Yes. Dus ik vind het belangrijk om voor deze doelgroep op te komen, maar ook te laten zien dat ik daarnaast ook voor hele andere thema's opkom. Ja, maar waardoor werd u dan wel gemotiveerd om dat dan tijdelijk en nu dan vast te gaan doen? Nou ja, ik kreeg dus het verzoek om tijdelijk die portefeuille waar te nemen. En in de zomer van vorig eind augustus, tijdens het zomerreces, had ik een werkbezoek in Den Bosch bij een schoonmaakbedrijf. En er was een jonge man die ook heel slechtziend was. En die kwam eigenlijk speciaal van zijn vakantie terug. Omdat hij mij wilde spreken. Omdat hij over mij had gelezen en gehoord had. En toen dacht ik van... Want hij had dus zelf ook een visuele handicap. Van ja, als op de portefeuille Binnenlandse Zaken... daar kan ook een andere oud-wethouder of een oud-raadslid het verschil maken. Maar het verschil kan ik echt maken. Door toch ook voor die doelgroep misschien een voorbeeld te zijn... En ik denk ook dat ik toegankelijker ben voor mensen met een beperking. Omdat ik weet welke struggles zij dagelijks ervaren. Mm. En dat heeft me aan het denken gezet. En toen ben ik ook naar Bente gegaan. Want ik zou eigenlijk die portefeuille dus een week later aan de club aanbieden. Want Dennis en Dylan werden staatssecretaris. Ja, toen kwam ik daarop terug. Eigenlijk heeft dat gesprek en ook een aantal andere ervaringen... heeft mijn hart wel gestolen... voor de sociale zaken en werkgelegenheid portefeuille. Dennis Wiersma en Dylan Jessicus inderdaad. En nu heeft u hem. En u heeft nu ook een vijf punten plan... waarmee u meer mensen met een beperking aan werk wil hebben. Wat is de essentie van uw plan? Ja, ik ben van mening en de VVD is van mening... dat we te veel kijken naar arbeidsongeschiktheid... In plaats van arbeidsgeschiktheid. En de essentie is, we moeten kijken naar de talenten van mensen. Ik ben ervan overtuigd dat een beperking soms ook een verrijking kan zijn. De beste IT-programmeur heeft op zijn minst een lichte vorm van autisme. En de beste audiospecialist bij de telefoontap van de politie... is iemand die blind of slechtziend is. Dus laten we nou juist die talenten inzetten. Kijken wat de ambities zijn van mensen met een handicap. Dan kunnen we ook een deel het probleem van die huidige krapte op de arbeidsmarkt oplossen. Dus ik wil echt naar een talentindicatie dat we op een andere manier met die doelgroep omgaan. Hmm. Op een andere manier met die doelgroep omgaan, dat betekent ook maatwerk, toch? Is dat wel des VVD? Dat is toch de partij die zegt, nou, niet meteen bij vadertje staat aankloppen, hoor. Los het zelf lekker op. Nee, het is juist des VVD. Het is ook juist heel liberaal om mensen niet een waarjonguitkering te geven... en aan te geven van, u heeft een handicap, dus we zorgen goed voor u. Nee, het is juist des VVD om te laten zien... van als je een beetje hulpmiddelen krijgt en de nodige ondersteuning... Dat je ambities kan waarmaken, dat je een studie kan volgen... dat je die mooie droombaan kan gaan vinden. Hmm. En ik geloof ook echt dat iedereen, hoe groot of klein dan ook... zijn steentje kan bijdragen. Ja, u zegt droombaan, maar het kan zijn... loopt u niet met het risico met uw plan dat iemand zegt... ik ben pianist en ik had daar graag in door willen gaan... maar dat lukt nu niet meer door mijn handicap. Dat u het risico loopt dat mensen met een beperking in een baan worden geduwd... waar ze eigenlijk helemaal niet gemotiveerd voor zijn... maar toch moeten doen omdat het fysiek mogelijk is. Nou, en dat is dus waar ik vanaf wil. Gemeenten worden nu nog te veel gefinancierd als het gaat om snelle uitstroom in plaats van duurzame uitstroom. Ik denk dat je moet kijken naar wat mensen kunnen, wat ze ook nog willen. Nou, voor de ene is de ambitie om de beste schoonmaker van zijn stad of dorp te worden. En de andere heeft misschien ambitie om een CEO te worden, ook al heeft iemand een handicap. En ik denk juist door daar echt naar die talentindicatie te gaan, mm-hmm. maar ook mensen de hulpmiddelen te bieden die nodig zijn om die handicap te compenseren. Dat we echt wel hele goede stappen kunnen zetten. En dus ook een oplossing kunnen bieden voor die huidige krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Hoeveel mensen denkt u daarmee precies te kunnen helpen? En op die arbeidsmarkt in te kunnen zetten? Ja, een exact aantal is lastig. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de WIA en de WAJONG... dan heb je toch al over 360.000 mensen die in de WIA zitten. En zo'n 245.000 mensen in de WAJONG. Dus toch wel 600.000 mensen die een beperking hebben. En die hun talenten nog meer kunnen benutten. Nou, ik denk met mijn vijfpuntenplan van afkeuren naar goedkeuren... Ook echt de beweging de goede kant op te kunnen brengen. Dat mensen kansen krijgen. En dat werkgevers ook ontzorgd worden om die mensen een kans te bieden. Hmm. Toch loopt het echt al jaren moeizaam, hè, met het vinden van banen voor mensen met een beperking. U verweet zelf het kabinet vorig jaar slechts 65.000 arbeidsplaatsen te hebben gecreëerd in plaats van 80.000. Mm. Werkgevers die lopen ook al jaren achter bij de afspraak om te zorgen voor die 125.000 extra plekken. Het kan toch niet zo zijn dat we nu pas het licht zien? Dat daar moeten toch meer beperkingen eigenlijk in zitten? Ja, ik vind ook dat er veel te weinig gebeurt. En daarom heb ik ook het kabinet opgeroepen om juist als overheid het goede voorbeeld te geven. Want de overheid loopt zelfs nog meer achter dan de markt. En dat vind ik wel heel storend. Ik heb ook gezegd tegen deze Rotterdamse minister, minister Schouten, van ja, geen woorden, maar banen. Ik denk ook echt dat het noodzakelijk is en dat dit het momentum is voor een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen kansen krijgt en waar we die talenten van mensen kunnen inzetten. Ja, maar waarom zou dit het momentum zijn dan? Omdat je nu te maken hebt met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. We worden ook dagelijks geconfronteerd met treinen die uitvallen, met restaurants die eerder de deuren sluiten, de wachtlijst op de kinderopvang. Nou, helaas is niet eerder de besef gekomen dat vind ik ook verontrustend, dat mensen met een beperking veel meer kunnen dan wij vaak denken. Nou, laten we dan dit moment nu benutten om te gaan voor die inclusieve arbeidsmarkt. Nou, en lopen we dan niet het risico dat als de arbeidsmarkt weer aantrekt, hè, dat deze mensen als eerste weer eruit liggen? Nou, en daarom stel ik onder andere voor om werkgevers te ontzorgen, te laten zien op welke regelingen zij aanspraak kunnen maken voor deze doelgroep, zodat deze niet meteen buiten de boot gaat vallen. Mm. Een ondernemer is ontzettend druk met het runnen van zijn eigen toko, maar die komt om in het oerwoud van wet en regelgeving. Nou ja, en dit plan kan eraan bijdragen om ook dat te voorkomen. Want die zorg begrijp ik, maar dat mag echt niet het geval zijn. Ja, maar wet en regelgeving moet dus ook aangepast worden, zegt u dus eigenlijk. Ja, we zullen daar slimmer naar moeten kijken. Ik gaf al aan, ik zou pleiten voor een talentindicatie bij het UWV, maar ook bij gemeenten die een belangrijke taak hebben om mensen naar werk te begeleiden vanuit de participatiewet. We moeten werkgevers nog meer ontzorgen. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld de loonkostensubsidie voor. Daar hebben we de no-risk-polis voor. Nou ja, en met deze 5 punten die ik aandraag, denk ik echt dat mensen met een beperking, zoals ik zelf, geen onnodige studievertraging oplopen of onnodig geen baan kunnen vinden. Ja. Gaat dit ook binnen een korte termijn plaatsvinden? Want dit kost allemaal behoorlijk wat tijd, wat u nu allemaal opnoemt. Nou, ik realiseer me, dit is niet iets wat van vandaag op morgen gerealiseerd is. En we hebben haast. En we hebben zeker haast. Maar dit zijn wel voor mij de 5 punten waar ik de komende jaren voor ga knokken. Waar ik me voor ga inzetten. Want ik geef om deze doelgroep. Ik wil ook gaan voor deze doelgroep. En hier mag men mij ook op afrekenen aan het einde over 2,5 jaar nog. Dus we moeten haast maken. Precies. Maar ik geloof echt wel dat deze punten ervoor kunnen zorgen dat we echt gaan zien dat een beperking dus ook een verrijking kan zijn. En dat deze mensen heel veel talenten hebben en ambities. Goed, we gaan nu in de gaten houden. Daan de Kort, Tweede Kamerlid voor de VVD.